Пра візіт у Менск дэлегацыі польскага ўраду на чале з міністрам эканомікі Вальдемарам Паўлікам расказваў Валер Каліноўскі. Вы на хвалях Радыё Свабода. Званкі на свабоду. Хотелось задать питание до директора службы. Почему так несправедливо вы относитесь к президенту? Наше радио должно быть объективным. Ваши отклики, питания, отказы. На вашем радио. По телефоне и праз СМС. Звоните в Минску 266-39-52. 266-39-52. Досылайте СМС 391-2224. 391-2224. Агляд званкоў на нашых хвалях трошкі пазней, а зараз мы звязаліся з Любою Лунёвай, яна ў Менску на Кастрычніцкай плошчы. Люба, ці вы мяне чуеце? Так, я вас чую. Раскажыце, дзе вы і што вакол вас адбываецца? На Кастрычніцкай плошчы 9 актывістаў незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» ладзяць пікет з нагоды салідарнасці з Артёмам Дубскім. Актывіст «Маладога фронту» Артём Дубскі быў затрыманы 13 лютага на беларуска-украінскай мяжы. Яго снялі з цягніка і пераправілі ў Бабруйскі следчы ізалятар. Сам Артём вымушаны быў адбываць пакаранне ў Асіповішах. На яго падчас адбыцця пакарання завялі яшчэ адну крымінальную справу, паводле якой яго абвінавацілі ў тым, што ён нібыта выйшаў у інтэрнэт з чужой сім-карткі мабільнага тэлефону аператара «Велком» і нанёс урон аператару у 3 мільёны рублёў. Артём Дубскі чакае суду 3 сакавіка, яго будуць судзіць за парушэнне умоваў адбыцця пакарання, і яму пагражае 3 гады зняволення. Вось моладзевыя актывісты правялі акцыю салідарнасці са сваім паплечнікам. Яны кажуць, што да суду яны будуць ладзіць час ад часу такія акцыі, праяву салідарнасці са сваім аднадумцам. Трэба прыгадаць, што менавіта сёння затрымалі яшчэ аднаго фігуранта справы 14, гэта непаўналетні Максім Дашук, якога цяпер адвезлі ў следчы ізалятар, і ён таксама будзе утрымлівацца за кратамі, пакуль не будзе агалошаны прысуд па ягонай крымінальнай справе. Люба, так, вот это тое, што хацеў вас запытацца. Акцыя прайшла спакойна, што рабілі міліцыянты? Міліцыянты не паспелі зрэагаваць на гэтую акцыю. Двое супрацоўнікаў спецназа міліцыі сядзелі на лаўцы. Трэба сказаць, што тут вялізны каток, і яны папросту спачатку не заўважылі хлопцаў, а потым, відаць, вырашылі нікога не затрымліваць. Вось акцыя ўжо ў гэты момант завяршаецца. Людзі падыходзіліся, цікавіліся, з нагоды чаго стаяць тут маладыя людзі, яны сталі ўздоўж гэтага борціка каля катку тварамі да праезжай часткі. І людзі даволі станоўча рэагавалі на гэтую акцыю. Я дзякую Любові Лунёвай. Любові Лунёвай перадавала з Кастрычніцкай плошчы, дзе адбылася акцыя салідарнасці з фігурантам справы 14 Артёмам Дубскім. Да, Любові Лунёвай мы дазваніліся, калі ў Менску было 18:13. Нагадаю, вы слухаеце Радыё Свабода, а зараз пра галоўныя падзеі дня, якія мы асвятляем у сённяшняй праграме. Сёння ў судзе цэнтральнага раёну Гомеля разглядалі справы 4 удзельнікаў акцыі ў абарону беларускай мовы, праведзенай 21 лютага ў міжнародны дзень роднай мовы. Аднаго з іх арыштавалі, траім прысудзілі буйныя штрафы. З 3 моладзевых актывістаў, якіх гвалтоўна забралі ў войска напрыканцы студзеня, двое знаходзяцца ў шпіталях. У Менску на Кастрычніцкай плошчы сабраліся актывісты моладзевых арганізацыяў, каб выказаць сваю салідарнасць з затрыманым фігурантам справы 14 Артёмам Дубскім. Сёння Менск наведала дэлегацыя польскага ўраду і дзелавых колаў на чале з віцэ-прэм'ерам ураду, міністрам эканомікі Польшчы Вальдемарам Паўлякам. Прадстаўнікі беларускага ўраду заклікалі палякаў удзельнічаць у беларускай прыватызацыі і падзяліцца сваім досведам у гэтай сферы. На Гарадзеншчыне некаторыя прадпрыемствы, не маючы грошай, змушаныя разлічвацца бартэрам за камунальныя паслугі. Гавар. Гаворыць Радыё Свабода, мы працягваем нашу праграму міжнароднай тэмай. Сёння міністры замежных справаў краінаў сябраў Еўразвязу абмяркоўваюць у Брусэлі праграму гэтак званага ўсходняга партнерства. Чакаецца, што на саміце 19-20 сакавіка кіраўнікі Еўразвязу прымуць канчатковую версію праграмы. Побач са мною ў студыі глядальнік нашага радыё Ян Максімюк. Ян, добры дзень. Добры дзень. Ян, далучэнне да праграмы прапануецца Украіне, Малдове, Грузіі, Арменіі, Азербайджану і, пакуль што умоўна, Беларусі. Якія шанцы ў Беларусі, каб яе запрасілі ва ўсходняе партнерства? Выглядае, што вялікія, хоць у Брусэлі маюць шмат засцярогаў наконт таго, ці Мінск фактычна заслужыў гэтае запрашэнне. Большасць лічыць, што не заслужыў, але большасць таксама схіляецца да думкі, што Беларусь трэба далучыць, каб неяк ураўнаважыць напорыстасць Расіі ў замежнай палітыцы. Пра гэта сёння выразна сказала камісара ў раз'язу па знешніх сувязях і палітыцы добрасуседства Беніта Ферера-Вальнер. Палітычны кантэкст расійска-грузінскай вайны, крызісу і расійска-украінскага газавага канфлікту выразна загадвае нам павысіць актыўнасць сярод нашых усходніх суседзяў. Ян, а якое фінансавае забеспячэнне прапануе ў развяз на ажыццяўленне ўсходняга партнерства? А спачатку нагадаем нашым слухачам, што ўдзел у праграме можа прывесці да падпісання дамоваў аб вольным гандлі, бязвызавым перамяшчэнні грамадзянаў і супрацоўніцтве ў энергетычнай сферы паміж Еўразвязам і зацікаўленымі ўсходнімі краінамі. Аднак удзел ва ўсходнім партнерстве не дае ніякай гарантыі, што ўдзельнікам запрапануюць сяброўства ў развязе. Ну а калі пра грошы, дык Еўразвяз дадаткова выдзеліць суму 600 мільёнаў еўра на падтрымку праграмы ўсходняга партнерства на гады 2010-2013. Нагадаем, што раней Еўразвяз выдзеліў 11 мільярдаў еўра на падтрымку свае палітыкі сярод паўднёвых і ўсходніх суседзяў. Дзве траціны з гэтай сумы будзе выдаткавана на поўдні, а адна траціна на ўсходзе. Гэта даволі выразна паказвае расклад сілавы ў Брусэлі і прыярытэты Еўразвязу ў развіцці палітыкі добрасуседства. На мінулым тыдні Менск наведаў адказны за знешнюю палітыку Еўразвязу Хавер Саляна. Ён вёў перамовы з Александрам Лукашэнкам. Ці шанцы Беларусі далучыцца да ўсходняга партнерства пабольшылі пасля гэтага візіту? Выглядае, што так. Паводле брусэльскага карэспандэнта нашага радыё Ахталобіякаса, Саляна заявіў пасля вяртання ў Брусэль, што Александра Лукашэнка глядзіць у бок Еўразвязу. Лукашэнка нібыта таксама прызнаўся Саляну, што Менск вельмі занепакоены штораз большым ціскам з боку Расіі. Паводле нашага карэспандэнта, Саляна асабіста перакананы, што Еўразвяз павінен запрасіць Беларусь ва ўсходнія партнерства, а самога Александра Лукашэнку ў Прагу 7 траўня на спатканне кіраўнікоў развязу з лідарамі зацікаўленых у праграме ўсходніх краінаў. Але ж пытанне прызнання Менскам Абхазіі і Паўднёвай Асетыі можа ускладніць далучэнне Беларусі да ўсходняга партнерства. Ну, прыхільнікі далучэння Беларусі да ўсходняга партнерства ў Брусэлі лічаць, што стаўкі тут занадта высокія, каб пакідаць Менск за бортам, нават пасля гэткага гіпатэтычнага прызнання. Ну а апаненты перасцерагаюць, што калі Беларусь пойдзе на прызнанне Абхазіі і Паўднёвай Асетыі і апынецца ва ўсходнім партнерстве, дык праграма напэўна страціць Грузію. Так што сёння ў Брусэлі ёсць над чым падумаць міністрам Еўразвязу. Я дзякую. Са мною ў студыі быў аглядальнік нашага радыё Ян Максімюк. Дарэчы, тэме дачынення ў Беларусі з Еўропай прысвечана яшчэ наша адна сённяшняя перадача. Чаму Хавіер Салана прыязджаў у Менск? У якой ступені апазіцыя зможа ўдзельнічаць у дыялогу паміж Брусэлем і афіцыйным Менскам? Як незалежнае грамадства можа і павінна адказваць на выклік нармалізацыі адносінаў паміж Беларусю і Еўропай? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць філосаф Валентина Кудовіч, шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Светлана Калінкіна і палітолог Юры Чавусаў. Праскі акцэнт на нашых хвалях хвілін праз 10 адразу пасля выпуску навінаў. А зараз прапануем вашай увазе форум свабоды. З водгукамі наведнікаў сайту вас пазнаёмяць Алена Ціхановіч і Юрась Бушлякоў. Сёння ў Гомелі асудзілі да арышту і штрафаў удзельнікаў суботняй акцыі на міжнародны дзень роднай мовы. Тады маладых гамельчукоў, якія ішлі ў скласці кветкі да помніка Кірылу Тураўскаму, арыштавала група міліцыі хуткага рэагавання. З гэтай нагоды «Радыкал» піша: як нам шматразова растлумачыў гаспадар трусаў, носьбітаў беларускай мовы ў Рэспубліцы Беларусі не дыскрымінуюць. От я і даюся дзіва, дыскрымінаваць не дыскрымінуюць, а запіхваць у аўтобусы запіхваюць. Мабыць, хочуць абараніць ад народнага гневу.